تو مثل گلی ناز و خوشگلی، با این همه درد یا درمون دلی، با عشوه و ناز دل رو میبری، هیچی نمیخوام یار وقتی با منی. من به یاد تو دل سپرده، سر سپرده، دور از تو دلم قصه ها داره، با بودن تو این دل پروا نداره. تو مثل گلی ناز و خوشگلی، با این همه درد یا درمون دلی، با عشق با ناز دل رو میبری، هیچی نمیخوام یاد وقتی با من. último